Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка першая. Ад Рагнеды да Касцюшкі. Чытае аўтар. Аповед 31. Пойдзем, брацця, да Касцюшкі. Чалавек, які стаў правадыром паўстання нашых прадзедаў супраць расейскага панавання, добра вядомы ў свеце. Ён лічыцца нацыянальным героем роднай яму Беларусі, а таксама Польшчы і Злучаных Штатаў Амерыкі. Помнікі Касцюшку стаяць у польскіх гарадах Кракаве і Лодзі, у швейцарскім горадзе Салюры, у Вашынгтоне, Чыкага, Клівлендзе ды іншых гарадах Амерыкі. Ягоным імем названая самая высокая гара Аўстраліі, горад у США і астравы на Алясцы. У Беларусі імя паўстанцкага камандзіра маюць вуліцы ў Берасці, Горадні, Баранавічах, Пінску, Нясвіжы, Косаве. Ягоная памяць ушанаваная некалькімі мемарыяльнымі знакамі. У родных мясцінах Касцюшкі адноўлены яго бацькоўскі дом, у якім цяпер музей. Ужо ў 21 стагоддзі перад гэтым музеем усталяваны помнік нашаму славутаму суайчынніку, створанай на сродкі, сабраныя беларусамі усяго свету. Бюст героя вы можаце ўбачыць і на тэрыторыі пасольства ЗША ў Менску. У ворагаў нашай незалежнасці імя Касцюшкі выклікае страх і праз 200 слішкам гадоў пасля паўстання. Тадэус Касцюшка належаў да старажытнага беларускага роду. Ягонае дзяцінства прайшло ў бацькоўскім маёнтку Марачоўшчына, паблізу мястэчка Косава. Цяпер гэта Івацэвіцкі раён Берасцейскай вобласці. Сям'я Касцюшка жыла ў даволі сціплым драўляным доме пад саламянай страхой. Шмат вандруючы па свеце, Тадэус пасля часта сумам успамінаў прыгожыя беларускія краявіды вакол ракі Шчары, у якой любіў купацца і вудзіць рыбу ў дзіцячыя гады. Спачатку хлопчык засвоіў навуку ў недалёкім ад роднага дому калегіуме манахаў-піяраў. Тут ён вывучаў гісторыю, лацінскую мову, матэматыку і фізіку, красамоўства і культуру паводзінаў. Потым Касцюшка паступіў у варшаўскі кадэцкі корпус. Такія корпусы рыхтавалі афіцэраў для войскаў Польшчы і Вялікага княства. У тыя гады сябры прозвалі Тадэуса шведам з-пад Берасця. Такую незвычайную мянушку ён атрымаў за тое, што хацеў быць падобным да выдатнага палкаводца, шведскага караля Карла XII. Беручы з яго прыклад, Касцюшка штодня падымаўся а 4 гадзіне раніцы. Каб не заснуць, апускаў ногі ў пастаўленую пры ложку балею з ледзяной вадой. Так ён загартоўваў волю. Вайсковую навуку Тадэус працягваў у Парыжы. Грошай ён меў мала, і часта сніданак і вячэра у яго былі аднолькавыя – булка і кубак кавы. І ў кадэцкім корпусе, і ў Парыжы Касцюшка займаўся яшчэ і маляваннем. З яго мог бы атрымацца добры мастак, але лёс склаўся іначай. Сталася так, што вярнуўшыся з Парыжа, Тадэус пражыў на радзіме вельмі мала. Якраз у тыя гады Паўночная Амерыка вела з Англіі вайну за сваю незалежнасць. Касцюшка выправіўся за акіян і далучыўся да змагароў за свабоду. Ён 7 гадоў ваяваў на іх баку, удзельнічаў ва ўсіх буйных бітвах з англійскімі каланізатарамі, атрымаў ранг брыгаднага генерала і грамадзянства Злучаных Штатаў Амерыкі. У тым часе Тадэус Касцюшка найбольш праславіўся як таленавіты ваенны інжынер. Пад яго кіраўніцтвам былі пабудаваныя некалькі моцных фартэцаў. Яны дапамаглі амерыканцам-незалежнікам атрымаць важныя перамогі. Самая магутная з гэтых фартэцаў была ўзведзеная ў Вест-Пойнце. Яна стаяла на рацэ Гудзон. Каб англічане не здолелі падысці да Вест-Пойнта па вадзе, Касцюшка замкнуў раку велізарным жалезным ланцугом даўжынёю паўкіламетра. Наш знакаміты суайчыннік хібраваў з Томасам Джэферсонам, які склаў дэкларацыю незалежнасці Злучаных Штатаў Амерыкі. За выдатныя заслугі ў змаганні з англійскімі каланізатарамі Касцюшку ўшанавалі ордэнам Цынцыната. Гэтую высокую ўзнагароду нашаму земляку ўручыў сам галоўнакамандуючы Джордж Вашынгтон, будучы першы амерыканскі прэзідэнт. Ордэн Цынцыната атрымалі усяго тры іншаземцы. Амаль усю заробленую ім у Амерыцы маёмасць Касцюшка перадаў свайму сябру Джэферсону. Ён папрасіў, каб той пусціў грошы на выкуп і адукацыю чарнаскурых рабоў. Калі Касцюшка вярнуўся дадому, у Беларусі адбываліся трывожныя падзеі. Расія, Аўстрыя і Прусія ўжо драпежна дзялілі Рэч Паспалітую і ўводзілі на захопленых землях новыя жорсткія парадкі. Беларусы, палякі, літоўцы, усе, хто любіў бацькаўшчыну, не маглі змірыцца з гэтым здзекам. Збройная барацьба за свабоду пачалася ў сакавіку 1794 года ў старажытнай польскай сталіцы Кракаве. Тадэуса Касцюшку абвясцілі начальнікам паўстання. Змагары хацелі выгнаць захопнікаў і аднавіць незалежную Рэч Паспалітую ў яе ранейшых межах. Неўзабаве узялася за зброю і Беларусь. У адну з красавіцкіх начэй паўстанцы вызвалілі ад расейскіх войскаў сталіцу Вялікага княства літоўскага Вільню. Была створаная найвышэйшая літоўская рада, часовы ўрад Літвы Беларусі. Разам з іншымі паўстанцамі, шляхтаю месцічамі, з царскімі войскамі біліся ўзброеныя косамі беларускія сяляне. Іх называлі касінерамі. У паходах і на прывалах паўстанцы часта співалі песню беларускіх жаўнераў. Помнім добра, што рабілі, як нас дзёрлі, як нас білі, докуль будзем так маўчаці, годзе нам сядзець у хаце. На што землю нам забралі, па што ў путы закавалі, дочкі, жонкі нам гвалцілі, трэ, каб мы ім заплацілі, коней нам пазаїжджалі, што хацелі, то і бралі. Пойдзем, брацця, да Касцюшкі, рубаць будзем маскалюшкі. Маскалюшкамі або маскалямі называлі звычайна расейскіх салдатаў-карнікаў. Да паўстанцаў перайшла ўлада ў горадні, Берасці, Наваградку, Слонімі, Пінску, Ваўкавыску, Браславі, Лідзі, Кобрыні, Ашмянах ды іншых беларускіх гарадах і мястэчках. У сярэдзіне траўня былі вызваленыя ўжо амаль усе землі Вялікага княства Літоўскага. У Беларусі паўстаннем кіраваў палкоўнік Якуб Ясінскі, якому тады было 33 гады. Ён хацеў вызваліць сяляну ад прыгону, пісаў па-беларуску вершы адозвы, дзе заклікаў змагацца за свабоду, роўнасць і братэрства. Ясінскаму верылі простыя людзі. Падчас бою з царскімі войскамі каля вёскі Паляны паблізу Ашмянаў да яго сілаў далучыліся 700 сялянаў-касінераў. Пад камандаваннем Якуба Ясінска у Беларусі дзейнічалі некалькі паўстанцкіх аддзелаў. На чале аднаго з іх стаяў наш земляк, кампазітар Міхал Клеафас Агінскі. Кожны беларус ведае яго славуты паланэз. Сярод твору Агінска ёсць і марш паўстанцаў 1794 года. Сам Ясінскі ўзначальваў аддзел з 4000 ваяроў. Ён атрымаў над расейскімі карнікамі некалькі важных перамог. Касцюшка надаў паўстанцкаму камандзіру ранг генерал-лейтэнанта. Надзейным паплечнікам Якуба Ясінска быў падпалкоўнік Стэфан Грабоўскі, які паходзіў са славутага беларускага шляхецкага роду. Мужчыны з яго здаўна служылі ў войску Вялікага княства Літоўскага і займалі там высокія пасады. Калі Расія пасля другога падзелу Рэчы Паспалітай захапіла цэнтральныя беларускія землі, 25-гадовы падпалкоўнік Грабоўскі далучыўся да тых, хто рыхтаваў паўстанне супроць чужынцаў у Вільні. Аддзел на чале са Стэфанам у красавіку 1794 года браў удзел у вызваленні нашай сталіцы ад захопнікаў. Ягоныя ваяры заслужна лічыліся адной з самых баявых паўстанцкіх часцінаў. 2000-ны корпус Грабоўскага зрабіў пераможны паход на Менщину і Магілёўшчыну. Паўстанцы з баямі прайшлі праз Койданаў, Пухавічы, Бабруйск, Любань ды іншыя гарады і мястэчкі. Паўсюль да жаўнераў Стэфана Грабоўскага далучаліся мясцовыя шляхцячы і сяляне-касінеры. Расійская царыца Кацярына II паслала супроць паўстанцаў вялікае, добра вымуштраванае войска на чале з генералам Александром Суворовым. Вы, напэўна, шмат чулі пра гэтага чалавека. Не будзем казаць пра яго здольнасці як палкаводца, але ўсё жыццё Суворов аддана служыў расейскім царам. Ён не ўдзельнічаў ні ў воднай справядлівай вайне, толькі ў захопніцкіх. Генерал Суворов заліў беларускую зямлю крывёю. Ён загадваў расстрэльваць палонных паўстанцаў, паліць вёскі, якія дапамагалі патрыётам, караць ветароў, якія насмельваліся пратэставаць супраць гэтых нялюдскіх расправаў. Для беларусаў Суворов карнік і камандзір захопнікаў. Паўстанцы не маглі доўга змагацца з расійскай арміяй, якая была выдатна ўзброеная і загартаваная ў шматлікіх захопніцкіх паходах. Апрача таго, царскім генералам удалося падмануць многіх сялянаў, паабяцаўшы аддаць ім адабраную ў паноў бутаўнікоў зямлю. Улада паплечнікаў Якуба Ясінскага пратрымалася ў Вільні ўсяго толькі 3 месяцы. Беларускія паўстанцкія аддзелы пачалі адыходзіць у Польшчу. Быў разбіты і аддзел Міхала Клеафаса Агінскага. Перад тым, як надоўга пакінуць родныя мясціны, Агінскі напісаў у сваім маёнтку Залесся пад Смаргонню знакаміты паланэз. Гэты музычны твор так і называецца «Развітання з айчынай». Паўстанне дагарала. У кастрычніку 1794 году Тадэус Касцюска прыняў свой апошні бой. Гэта здарылася ў Польшчы пад вёскай Мацяёвіцы. Там калона паўстанцаў, якую Касцюска вёў на Варшаву, сустрэлася з царскім войскам, якое было амаль у 4 разы большым. Зорская бітва доўжылася цэлы дзень. Гарматны агонь ворагаў рассеяў паўстанцкую кавалерыю. Мужныя, але дрэнна абазнаныя ў вайсковай справе месцячы і сяляне-касінеры палеглі ад кулёў і штыкоў царскай пехоты. Тадэус Касцюска ў роспачы ездзіў на кані сярод параненых і забітых. Ён таксама хацеў загінуць з паплечнікамі па барацьбе. Нейкі салдат стрэліў па ім, але трапіў у каня. Касцюска вылецеў з седла надол, і да яго кінуліся царскія казакі. Каб не трапіць у рукі ворагам, ён хацеў застрэліцца. Аднак пісталет даў асечку. Расейскі афіцэр выцяў бяззбройнага паўстанца шаблю па галаве. Непрытомнага паўстанцкага камандзіра захапілі ў палон, адвезлі ў Петербург і пасадзілі ў самую страшную расейскую турму, што знаходзілася ў Петрапаўлаўскай фартэцы. Праз год у Петербурзе з'явіўся новы важны вязень, былы кароль польскі і вялікі князь літоўскі Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. Ягонай дзяржавы Рэчы Паспалітай ужо не існавала. Пасля вызвалення з царскай турмы Тадэус Касцюска даскону дзён жыў на чужыні. Нават у старасці ён кожны дзень выпраўляўся на доўгую конную пагулянку. Конік у былога паўстанцкага правадара быў рахманы і кемлівы. Калі па дарозе Касцюску сустракаўся жабрак, конь сам спыняўся, бо ведаў, што ягоны гаспадар абавязкова даць гэтаму няшчаснаму чалавеку грошай. Аднак вернемся ў змагарны 1794 год. Пасля паланення Касцюскі камандзірам узброеных сілаў абралі яшчэ аднаго нашага земляка, Тамаша Ваўжэцкага. Ён паходзіў з Браслаўшчыны і ў мірны час бараніў незалежнасць Рэчы Паспалітай на паседжаннях Сойму. Дакументы сведчаць, што браслаўскі дэпутат Ваўжэцкі выступаў з соймавай трыбуны 169 разоў. У сваім маёнтку ён даў сялянам волю. Бліскучымі прамовамі Тамаш спрыяў прыняццю Канстытуцыі 1791 года. На пачатку паўстання ён стаў сябрам найвышэйшай літоўскай рады і стварыў віленскую гарадскую гвардыю. Касцюска прызначыў Ваўжэцкага камандаваць паўстанцкімі аддзеламі на Жамойце, землях, населеных продкамі сучасных літоўцаў. За гераізм і вайсковы талент Тамаш Ваўжэцкі атрымаў ранг генерал-лейтэнанта. Пры канцы змагання з царскімі карнікамі ён трапіў у палон і апынуўся ў той самай Петрапаўлаўскай фартэцы, дзе быў зняволены Тадэус Касцюска. Тамаш не паддаўся роспачы. Ён дамогся ад турэмных уладаў паперы, пёраў да чарніла і пакуль у камеры было светла, пісаў успаміны пра паўстанне. Калі вы будзеце у мястэчку Відзы, што паміж Браславам і паставамі, абавязкова наведайце магілу героя, які стаў наступнікам Касцюскі. І зноў мы з вамі ў 1794 годзе. Сілы паўстанцаў слабелі. Расійскія войскі штурмам авалодалі праскім прадмесцем Варшавы. У той дзень гераічна загінуў у баі генерал-лейтэнант Якуб Ясінскі. Загадам Суворова ягоныя салдаты вынішчылі ўсіх мясцовых жыхароў, не шкадуючы ні жанчын, ні старых, ні дзяцей. Раз'юшаныя крывёю расійскія карнікі разам з людзьмі забівалі ўсё жывое: коней, сабак, катоў. Весткі пра крывавую варшаўскую разню прымусілі скалануцца ад жаху людзей у цэлай Еўропе. Узяўшы Варшаву, якую разам з палякамі абаранялі і беларускія паўстанцы, адданы царскі служака Суворов атрымаў званне фельдмаршала. За здзейсненыя суворовскімі салдатамі-карнікамі крывавыя подзвігі царыца Катерына II падаравала яму горад Кобрын і больш за 25 тысяч прыгонных сялян-беларусаў. Пасля паўстання десяткі тысяч беларусаў мусілі пакінуць паняволеную чужынцамі родную зямлю. Шукаючы прыстанку ў іншых краінах, яны думалі пра тое, як вярнуць айчыне свабоду. Шмат хто з іх запісваўся ў войска да маладога французскага генерала Наполеона. Той неўзабаве стаў імператарам Францыі і рыхтаваўся да вайны з Расіяй. Беларусы-літвіны, якія апынуліся ў французскай арміі, марылі пра тое, што Наполеон дапаможа іх радзіме, вялікаму княству літоўскаму, аднавіць незалежнасць. Але пра тыя падзеі пойдзе гаворка ўжо ў другой частцы нашай кнігі, прысвечанай падзеям 19-го стагоддзя. Яна называецца «Ад Агінскага да Бугушэвіча». А цяпер храналагічная табліца, з якой вы даведаецеся даты галоўных падзеяў нашай гісторыі. 862 год. Першыя летапісныя звесткі пра Полацак. 980 год. Крывавае вяселле Уладзіміра з Рагнедай. 1029 год. Нарадзіўся полацкі князь Усіслаў Чарадзей. 1067. Бітва на Нямізі. Першая згадка пра Менск. 1104. Нарадзілася Ефрасіння Полацкая. 1161. Лазар Бокша стварыў крыж Ефрасінні. 1216. Смерць князя Валодшы перад паходам на крыжакоў. 1223. Мірная дамова Полацка і Смаленска з Рыгай. 1253. Каранацыя Міндоўга ў Навагарадку. 1295. Пагоня стала гербам Вялікага княства Літоўскага. 1314. Разгром нямецкіх рыцараў князем Давыдам пад Гораднёй. 1362. Вялікі князь Альгер разбіў татараў на Сініх водах. 1387 год. Вільня, першая з беларускіх гарадоў, атрымала магдэбургскае права. 1392. Пачатак уладарання вялікага князя Вітаўта. 1410 год. Разгром тэўтонцаў пад Грунвальдам. 1468. Прыняты статут Казіміра, першы збор законаў дзяржавы. 1506 год. Войска вялікага княства разбіла татараў пад Клецкам. 1514. Перамога над маскоўцамі пад Воршай. 1517. Францішак Скарына выдрукаваў першую беларускую кнігу. 1523. Выйшла ў свет паэма Міколы Гусоўскага «Песня пра зубра». 1557. Нарадзіўся канцлер вялікага княства Леў Сапега. 1564 год. Разгром маскоўцаў на рацэ Вулі. 1569. Падпісанне Люблінскай вуніі. 1579. Вызваленне Полацка ад расейцаў. 1588 год. Прыняты трэці статут вялікага княства. 1596. Берасцейская царкоўная вунія. 1605. Разгром шведаў пад Кіргольмам. 1621. Перамога над туркамі пад Хацінам. 1629 год. Нарадзіўся асветнік Сімеон Полацкі. 1661. Магілёўскае паўстанне супроць расійскіх акупантаў. 1710 солдаты Петра I узорвали Софийский собор у Полоцку. 1772 первый подел Речи Посполитой. 1791 Сойм Речи Посполитой принял Конституцию 3 травня. 1794 год. Вызвольное повстанне Тадеуша Костюшкі.